Sosiologi og sosialantropologi 3. september. Det første vi gjorde var å ha en test om det vi hadde forrige time. Så førte vi på et foredrag og fulgte med på en PowerPoint hvor vi lærte om disse forskjellige tingene. Først så vi på sosiale systemer og hvordan det er et sett av roller. Så snakket vi om roller vi har og hva det er. Også at det er 4 forskjellige typer. Sosial rolle, situasjonsrolle, posisjonsrolle og statusrolle. Også rolleforventninger, som er forventninger knyttet til en spesiell rolle, og rollekonflikt, som er kryssede forventninger i ulike posisjoner. Så lærte vi om primær, grunnleggende fasen som skjer som oftest i familien, og sekundær sosialisering, som er foreninger, skole eller arbeidsplass. Etter det fikk vi vite at 3 forskjellige prosesser i sosiale systemer. Rekruttering, sosialisering og produksjon. Og det aller siste var at det er institusjoner i alle samfunn. Eksempler på det er familie, produksjon og fordeling, styringssystem, utdanningssystem og religion. Så skulle vi lage en liste med alle de forskjellige rollene vi kan ha i løpet av en dag. Det aller siste vi gjorde på slutten av dagen var å ha en oppgave der forskjellige grupper skulle finne ut hvordan skolen fungerte, ut fra de forskjellige rollene som finnes på en skole.